तफसीर देखते हैं, अभी नहीं आया आयत की, आयत नंबर 181 से। लकद समे अल्लाहु कौल लजीन कालू इन्ना अल्लाह फकीरुन व नहनु अग्निया سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. يقينا الله تعالى نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ تو محتاج ہے اور ہم غنی ہیں، جو کچھ انہوں نے کہا ہے اسے ہم لکھ رکھیں گے، اور جو وہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے وہ بھی لکھ رکھا ہے. ہم قیامت کے دن ان سے کہیں گے کہ اب جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھو، یہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً بندوں پر ظلم نہیں کرتا. اس آیت سے، یعنی بلکہ ان دو آیات سے رکوع کا آغاز ہوتا ہے. پورے رکوع میں ہم دیکھیں گے کہ اہل کتاب نے اپنے دور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر بھی باتیں کرنا نہیں چھوڑا. بہت ساری چیزیں جو ان کے اندر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ آ چکی تھیں، اس میں ایک چیز مال کی محبت تھی. یہود مال کی محبت میں چور چور تھے، اور جہاں بھی اللہ کے حکموں کے خلاف طریقوں سے مال کمایا جائے گا، اس کا ایک لامحالہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان مال کے معاملے میں مزید حریص ہو جاتا ہے. آزما کے دیکھ لیں، جہاں حلال طریقے سے مال آتا ہے، مال تو بہت بھی ہو یا تھوڑا ہو، لیکن حوث نہیں ہوتی، وہ جان کا ہوکا نہیں بن جاتا. لیکن جہاں مال کے اندر کوئی غلط چیز شامل ہو، سوچنے میں دیکھنے میں تو یہ آتا ہوگا کہ یہ شخص بہت مطمئن اور پرسکون ہوگا کہ اب میرے پاس اتنا ہے کہ میں کئی سال تک کھا لوں، لیکن نتیجہ الٹ دیکھا گیا. بعض دفعہ ایسے کمانے والے گھر میں ضرورت کی چیزیں تک نہیں دیتے، صرف اس لیے کہ ہمیں ابھی اسی مال کو اور جگہ لگا کے اور بھی جمع کر، مطلب اس سے کمانا ہے. تو یہاں تو حد ہی ہو گئی. قرآن پاک کی آیت من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو سورت بقرہ کی آیت نمبر 244 ہے، جب یہ نازل ہوئی تو یہود نے بخل کے جذبے سے غالب آتے ہوئے کہا کہ نعوذ باللہ، اللہ تو فقیر ہو گیا، تبھی تو ہم سے مال مانگتا ہے. اس کے جواب میں یہ تین آیات نازل ہوئی تھیں، یہ دو آیتیں ہیں. میں آپ کے سامنے روایت رکھوں گی، اور آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صدیقیت کو بھی محسوس کریں گے اس کے بارے میں. روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو وہ اسے اور زیادہ سے زیادہ کر دے، تو یہود کہنے لگے کہ اے نبی، تمہارا رب فقیر ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، اور اپنے بندوں سے قرض مانگ رہا ہے. اس پر یہ آیت لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یہ آیت نازل ہوئی. ابن ابی حاتم کی روایت میں مزید تفصیل ملتی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے مدرسے میں گئے. یہاں ان کا معلم فخاس تھا، فا خا الف سواد ان کا استاد تھا. اس کے ماتحت ایک بہت بڑا عالم اشی تھا، لوگوں کا مجمع تھا اور وہ ان سے مذہبی باتیں سن رہے تھے. آپ نے فرمایا، یعنی ابو بکر صدیق نے، فخاس اللہ سے ڈر اور مسلمان ہو جا، اللہ کی قسم تجھے خوب معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور وہ اس کے پاس سے حق لے کر آئے ہیں. ان کی صفات تورات اور انجیل میں تمہارے ہاتھوں میں موجود ہیں. ان باتوں کو سن کے فخاس نے جواب دیا، ابو بکر सुन, अल्लाह की कसम, अल्लाह हमारा मोहताज है, हम इसके मोहताज नहीं। इसकी तरफ इस तरह नहीं गड़गड़ाते जैसे वो हमारी जानिब आजजी करता है, बल्कि हम तो इससे बेपरवाह हैं। हम गनी और तवंगर हैं। अगर वो गनी होता तो हमसे कर्ज तलब न करता, जैसा कि तुम्हारा पैगंबर कह रहा है। हमें तो सूद से रोकता है और खुद सूद देता है। गौर कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें तो कहता है कि सूद ना लो दो, और हमें खुद कहता है कि मैं एक के बदले में 70 दूंगा। इस पर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को सख्त गुस्सा आया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि सुनते हुए आपको भी गुस्सा आना चाहिए इन बातों को सुन के, क्योंकि खिलाफे शरीयत बातों को सुन के गुस्सा ना आना ये भी एक ऐब है। ये कोई नरम मिजाजी और न्यूट्रल होना नहीं। जहाँ अल्लाह ताला की ज़ात पे बात होगी तो गुस्से का आना लाजिम है। अबू बकर सिद्दीक को भी आया। अब वो तो वहाँ मौजूद थे, हम तो सिर्फ सुन रहे हैं, लेकिन वो सामने थे। अब एक शख्स अल्लाह ताला की ज़ात पे इतना कुछ कहे और इंसान खामोश रहे, और वो भी सिद्दीक के जिनका दिल अल्लाह की मोहब्बत से चूर चूर था। उन्होंने फखास के मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया और फरमाया, अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर तुम यहूद से मुआहदा न होता तो मैं तुझ अल्लाह के दुश्मन का सर काट देता। जाओ बदनसीबो, झुटलाते ही रहो अगर सच्चे हो। अब इस पे फखास ने जाकर नबी सल्लम से शिकायत कर दी कि अबू बकर ने मुझे मारा है। आपने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया कि आपने इनको क्यों मारा है। उन्होंने जवाब में बता दिया कि अब इसने ये बातें कही थी, तो फखास मुकर गया, यानी डिनाई कर दिया कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, अबू बकर नाउज़ुबिल्लाह झूठ बोल रहे हैं। अब देखिए कि सिद्दीक के ऊपर झूठ का इल्ज़ाम लग रहा है, और तस्दीक कहाँ से आती है। अब अबू बकर सिद्दीक के पास कोई ऐसी दलील नहीं थी कि जिस पे वो अपनी सच्चाई पेश करते, तो अल्लाह सुबहाना ताला ने उनकी सच्चाई पेश करने के लिए ये आयात नाजिल कर दी, और अल्लाह ताला के नबी को पता चल गया कि अबू बकर सच्चे हैं और फखास झूठ बोल रहा है। अल्लाह अकबर। और इस बात को कहते हुए मैं महसूस कर रही थी इस बात को कि अबू बकर सिद्दीक पे इल्ज़ाम लगता है तो कुरान पाक से आयतें नाजिल होती हैं, और सिद्दीक की बेटी सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पे इल्ज़ाम लगता है तो कुरान पाक में आयतें नाजिल होती हैं। ये होती है गवाही। इंसान इतना सच्चा हो जाए, इतना हक के साथ जुड़ जाए कि दुनिया वाले इल्ज़ाम लगाएं, दुनिया वाले आपको झूठा और गलत कहें, लेकिन आसमानों से जवाब आ जाए कि ये शख्स सच्चा है। लेकिन ये कुर्बानियों के ज़रिए होता है। ऐसे ही नहीं हो जाता एक ही दिन में कि जो भी है हम अपनी मनमानियां करते रहें और अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आने लगे। इसके लिए हकीकत में कुर्बानी की ज़रूरत होती है, और जो लोग कुर्बानी नहीं दे सकते फिर उन लोगों को अल्लाह ताला की तरफ से ये तस्दीक नहीं मिलती। आज भी देखिए कि इस आयत को अगर हम सामने रख के देखें तो बहुत सारे लोग अल्लाह ताला की ज़ात की तौहीन करते हैं। यानी अगर इसे एक आयत में देखें तो इसमें कितनी ही चीज़ें मिलती हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं। पहली चीज़ तो तौहीन खुदाबंदी है, नऊज़ु बिल्ला, अल्लाह ताला के बारे में गलत बात कहना है। दूसरी बात, ऐसी बात कहने वालों के लिए दर्दनाक अजाब की बात है। और तीसरी बात कि सिर्फ इसी पे नहीं रहे, बल्कि अल्लाह ताला ने इसके साथ ही साथ उनके दूसरे जुर्म जो हैं उनकी भी पोल खोल दिए। चलिए आयत को देखते हैं। लकद समे अल्लाहु, अलबत्ता तहकीक सुन ली अल्लाह ने। पहला मसला जो इस आयत से अखज होगा वो क्या कि अल्लाह सुनता है। अल्लाह सुब्हान तआला की एक सिफत, एक नाम असमी होना भी है। कैसे सुनता है, कितना सुनता है, इसको तो इंशाल्लाह आप थोड़े दिन सब्र करें, फिर आपके सामने तफसील से रखेंगे। लेकिन अभी के लिए याद रखिए कि अल्लाह ताला सुनता है, लेकिन उसकी सिमात हमारी सिमात से फर्क है। हम भी सुनते हैं, वो भी सुनता है, फर्क क्या है? हमारी समात हमारे इख्तियार में नहीं। अल्लाह चाहे तो सुनते हुए कानों के ऊपर पर्दे डाल दे और इंसान न सुन सके, और सुन के भी ना सुन सके। क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई आपके पास बैठ के पूरी बात सुना के चला जाए और आप बाद में पूछें कि अच्छा तुमने कुछ कहा था? ऐसा होता है ना? मेरे साथ तो बहुत दफा होता है ऐसा। मैं किसी काम में हूँ और कोई पास आके बैठे, एक दफा प्रैक्टिकली ऐसा हुआ, कोई घर में काम करने वाली मासी थी और वो, मैं कुछ काम कर रही थी तो बात करनी थी, मैंने कहा बैठ के आप सुनाती रहे, मैं बात सुनती रहूंगी। अब मैं अपना काम कर रही हूँ और मेरा ख्याल है मैं सुन रही हूँ, या मुझे नहीं पता कितनी बात उन्होंने कर ली, और उसके बाद कहेंगी जी बताएं अब मैं क्या करूँ। तो मैंने एक लफ्ज़ भी नहीं उसका सुना हुआ था, क्योंकि मैं अपनी किसी किसी काम में थी। तो हकीकत है कि हम इंसान सुन के भी नहीं सुनते। और एक जुमला तो हम भी बोलते हैं दिन में कम से कम 17 बार, क्या? समे अल्लाहु लिमन खमीदा, सुन ली अल्लाह ने उसकी बात जिसने उसकी तारीफ की। रुकू से उठते हुए अब ये जुमला बोलते हैं। मुझे तो ऐसे लगता है कि ये जुमला जवाब है इस बात का कि बंदे तुम अकेले नहीं हो, मैंने तुम्हारी बात सुन ली। दुनिया में दूसरों को सुनाने के लिए कितनी कोशिशें करते हैं, हेयरिंग्स होती हैं, कहीं जज आपकी बातें सुनते हैं, कहीं लॉयर्स आपकी बातें सुनते हैं, कहीं आप ऑफिसर्स को अपनी बातें सुनाना चाहते हैं, कहीं आप दुनिया के बड़ों को अपनी सुनाना चाहते हैं। वो सुन के भी सुने ना सुने, लेकिन अल्लाह जब सुनता है तो जवाब भी देता है। लकद समे अल्लाहु, सुन ली अल्लाह ने। अल्लाह का सुनना दो तरह का होता है, एक कबूलियत के लिए और एक हुज्जत के लिए। दुआ की तो सुन ली, कबूल करेगा। यहां सुनना क्या है? उनके खिलाफ हुज्जत सुन ली है अल्लाह ने। क्या? कौल लसीन कालू इन्नल्लाह फकीरुं व नहनु अग्निया, उन लोगों की बात जिन्होंने कहा कि अल्लाह फकीर है और हम गनी हैं। यहाँ अल्लज़ीना से मुराद फ़ास और उस जैसे बाकी लोग, जिन्होंने कहा अल्लाह फकीर है और हम गनी हैं। एक लम्हे के लिए ज़रा रुक के सोचिए तो सही, ये जुर्रत कहाँ से आती है कि अल्लाह ताला फकीर है? ये जुर्रत आती है जब आपके अंदर तकब्बुर भरा हो। ऐसे जुमले तकब्बुर की अलामत होते हैं। एक आजिज़, एक मोतदिल इंसान ये जुमले बोल ही नहीं सकता, चाहे वो मजाक में हो, चाहे वो खेल के लिए हो, चाहे किसी को हंसाने के लिए हो। अफसोस के साथ एक बात कहूँगी कि आजकल हम मुसलमानों का मिजाज और टेस्ट इतना गंदा हो गया कि कॉमेडी के नाम पे, ड्रामास के नाम पे ऐसे जुमले बोले जाते हैं कि जिसमें बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला का मजाक, फरिश्तों का मजाक, जन्नत और जहन्नम का मजाक, और रिश्तेदारियों का तो मजाक बहुत ही है, शोहर बीवी, सास बहू, और इस तरह के बेहुदा मजाक किए जाते हैं। तो पहली चीज़ जहाँ ये नोट कीजिएगा कि बाज़ दफ़ा इंसान का एक कॉल इस काबिल होता है कि उसकी सारी ज़िंदगी की नेकियाँ जाया कर दे। दूसरी बात आप यहाँ गौर कीजिएगा कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, सनक्तुबु मा कालू, हम अन करीब लिख लेंगे जो उन्होंने कहा। इससे क्या पता चला? पहली बात ये पता चलती है कि हर बात लिखी जाती है। कौन लिखेगा? अल्लाह ताला ने कहा हम लिखेंगे, यहाँ मुराद है किरामन कातिबीन, फरिश्तों के जरिए से लिखवाई जाती है। सूरत इन्फितार में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना अलैकुम लहाफिजीन किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून, बेशक तुम्हारे ऊपर निगेबानी करने वाले हैं, यानी तुम्हारे एक एक एक्शन की, एक एक कॉल की, अमल की निगरानी करते हैं, उनका नाम किरामन कातिबीन है। तो हम जो भी बात कहते हैं या करते हैं वो लिखी जाती है। दूसरी बात देखिए, माँ कालू जो उन्होंने कहा, ये भी काबिले गौर बात है। जो उन्होंने कहा किया नहीं। अमूमन हमारे यहाँ क्या होता है कि जो कर रहे हैं उसका बदला मिलेगा, और बातों से क्या होता है। तो यहाँ से एक और बात पता चली कि इंसान का एक एक कॉल लिखा जाएगा। बाज दफा इंसान सिर्फ एक कॉल की वजह से जन्नत में जाएगा, और बाज दफा सिर्फ एक कॉल की वजह से जहन्नुम में भेज दिया जाएगा। ये सिर्फ एक कॉल है ना, कि जिसकी बुनियाद पे आगे जाके बात आ रही है, ज़ूक व अज़ाब अल हरीक, चखना चखो जलने का मजा। एक और कॉल भी था, और वो कहाँ था? सूरत मायदा आयत 85 में आप पढ़ेंगे, फअसाबहुमुल्लाहु बिमा कालू जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा वज़ालिक जज़ाउल मुहसिनीन। बस अल्लाह ने उनको उनका सवाब पहुंचा दिया एक कॉल की वजह से। जन्नतें जिनके नीचे नहरें बहती हैं और हमेशा रहने वाले हैं उसमें, और यही है बदला मुहसिनीन का। ये आयात निजाशी और उसके दरबारियों के बारे में नाजिल हुई थी, आगे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे सूरत मायदा में। तो वहाँ एक कॉल जन्नत की कीमत बन गया, और यहाँ एक कॉल जहन्नुम में जाने का सर्टिफिकेट बन गया। तो क्या पता चला, अपने एक एक कॉल की हिफाजत करनी है। आप करते हैं? लिखिए जरा अपने लिए। क्या मैं अपनी जुबान से निकलने वाले एक एक कॉल की हिफाजत करती हूँ? इसलिए कि जब तक लफ्जों की हिफाजत नहीं होगी, अमलों की हिफाजत नहीं होगी। और हमारा भी तो एक एक कॉल लिखा जा रहा है ना। सूरह काफ में आता है, मा यल्फिजु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद। जुबान से जो भी लफ्ज निकलता है उसको हाजिर बाश फरिश्ते फौरन लिख लेते हैं। तो हमने अपनी जुबान की हिफाजत करनी है इंशाअल्लाह ताला। कभी मजाक में, कभी गुस्से में, कभी डिप्रेशन में, कभी दुख में, या बहुत खुशी में, ऐसी बातें नहीं करनी कि जिससे अल्लाह ताला को गुस्सा आ जाए। और अमूमन इंतहाई रवैयों के दौरान इंसान ऐसे काम करता है। बहुत खुशी में आप देखिए, शादी के गानों में देखे, मौक़ों पे देखे, जब बहुत बनना ठनने को दिल चाहे उस वक़्त अपने आप को देखिए, कभी गलत बातें निकलती हैं। इसी तरह बहुत गम की कैफियत में ऐसी बातें निकलती हैं, किसी का कोई मर गया, कोई जल गया, कुछ हुआ, तो नाउज़ु बिल्लाह अल्लाह ताला को बातें करने लगे। कभी सैलाब आ गए तो अपने घर डूबे तो अल्लाह ताला पे बात करने लगे कि उसके साथ हो तो पता चले। तो इंसान को कभी इस चीज़ की जुर्रत नहीं करनी चाहिए कि कोई ऐसा लफ्ज़ बोले कि जिसकी वजह से अल्लाह का गज़ब उसके ऊपर आ जाए। अब यहाँ तक बात ख़त्म हो गई, जो उन्होंने कहा ख़त्म, ये कहा था ना कि हाँ अल्लाह ने ये कहा। लेकिन गौर कीजिए कि अल्लाह ताला ने यहाँ बात रोकी नहीं, बल्कि क्या कहा, वक़त्लहुमुल अम्बिया अबिगैर हक्किन, और नबियों को इनका नाहक कत्ल करना भी लिख लिया। क्या इसकी जरूरत थी यहाँ? ये असल में अबू बकर सिद्दीक को ढारस दी जा रही है। आपके ऊपर तो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया ना, पिछले नबियों को तो ये कत्ल तक कर देते थे। हक की बात जिन्होंने इनके सामने रखी, बिलकिस्त इंसाफ की बात जो भी इनके सामने लाया, इन्होंने उसके ऊपर उन लोगों के साथ ऐसा ही मामला किया। इससे एक और बात भी पता चलती है, और वो क्या कि बाज़ दफ़ा इंसान को एक ऐसा गुनाह करता है जिसकी बुनियाद में माजी में किया हुआ कोई गुनाह भी जिंदा हो जाता है। मसलन मैं आपको इसकी छोटी सी मिसाल देना चाहूँगी कि कोई आपको तंग करता है, आप इग्नोर कर देते हैं। छोटी छोटी बातें ज़िंदगी में होती ही रहती हैं, इंसान एक परवाह नहीं करता। लेकिन फिर एकदम क्या होता है कि कोई एक दिन आपको बहुत ही तंग करता है, तो फिर आप जब उसे बोलते हैं ना, तो सिर्फ वही बात नहीं बोलते, बल्कि वो पिछली बातें जिनको पहले आपने इग्नोर किया होता है, आप उसको भी सामने ले आते हैं। देखो, उस वक्त भी तुमने ये कहा था, पर मैं चुप रही। मैं नहीं बोली, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। तो इसलिए इंसान कभी भी कोई काम करे तो सिर्फ ये मत सोचे कि मेरे साथ इस वक्त जो मामला हुआ है इसी की बुनियाद पे होगा, पिछली बातों पे भी हो सकता है। अच्छा जी, आगे देखिए। قتلهم الأنبياء بغير حق، بغير حق पे बात करेंगे। हक क्या होता है? यानी इनको कत्ल करने का हक नहीं था, फिर भी इन्होंने कत्ल किया, ये मतलब है। नबी तो अल्लाह के पैगंबर होते हैं, वो तो अच्छी बातें करने वाले होते हैं, लेकिन ये लोग जो हैं ऐसी बातें करके नबियों को कत्ल करते हैं, और नबियों को कत्ल करने का मामला बहुत जगह पीछे भी कुराने पाक में आ गया कि ये नबियों को कत्ल तक कर देते थे, गलत काम करते थे, और बास दफा तो फिर उन चीज़ों पे हठ धर्मी की वजह से जम जाते थे, फख्र करते थे। आज भी आप देखिए तो तौरात और इंजील में ये बातें मौजूद हैं कि ये फख्र से कहते हैं। कुराने पाक में इनका एक कौल नकल है कि इन्ना कतलनल मसीहा, हमने कत्ल किया मसीह को, क्या बड़ी बात है, हाँ हम करेंगे। यानी ये अपने आप को इन चीजों पे शर्मिंदा महसूस नहीं करते। वनकूलु ज़ूक़ुल अज़ाब अल हरीक, और हम कहेंगे चखो अज़ाब जलने का। यहाँ लफ्ज़ नकूल पे गौर कीजिएगा, हम कहेंगे, ये क्यों नहीं कहा कि हम दे देंगे इनको अज़ाब, डाल देंगे हम इनको आग में। ये नकूल जवाब है कौल लजीन कालू का। अब गौर कीजिए, इस आयत में लफ्ज़ कौल पे बात हो रही है। इन्होंने कौल किया तो हमने भी कौल दिया, बात के बदले बात, जैसा अमल वैसी जजा। कुरान पाक का एक एक लफ्ज़ अगर आप इस तरह देखते जाए ना, तो आप अल्लाह ताला का कुर्ब महसूस करेंगे कि अल्लाह ताला ने कोई बात ऐसी नहीं लिखी कि जो हम कर ना सके। ये जिस तरह मैंने आपके साथ छोटी छोटी आयत को तोड़ के बात करती हूँ और उसमें से मसले निकलते हैं ना खस, इसी तरह हदीस पढ़ते हैं। कभी ज़िंदगी में आपको मौका मिला तो ऐसे छोटी छोटी हदीसें पढ़ के दिखाऊँ, देखेंगे इंशाल्लाह हम लोग कि एक एक लफ्ज़ के अंदर से बार दफ़ा चार चार पाँच पाँच मसले अखज़ होते हैं। और अगर आप एक लम्हे में इससे गुजर सकें, या इसे तो गुजर जाएँ कि हाँ जी बात तो वाज़े हो गई और इसको करने के लिए अब और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे देखिए कि जब ये कहा कि चखो जलने का अजाब, व नकूलु ज़ूक़ु अजाब अल हरीक, अजाब चखो जलने का, तो फिर वजह बताई गई, ज़ालिका ये बात, कौन सी बात, ये अजाब, ये हमारा कौल कि आग में जलो, ये क्यों है, बीमा कद्दमत ऐदी को, बवजह इसके जो तुमने आगे भेजा। अल्लाह ताला ने ये अजाब की बात क्यों की, क्यों, इसलिए कि तुम अपने हाथों का किया धरा देख लो। आज दुनिया में जो करते हो कल वहां मिलेगा, आज के लिखे हुए लफ्ज़ वहां पढ़ने पड़ेंगे, आज की बोली हुई बातें वहां सुननी पड़ेंगी, आज की हुई ज्यादतियां कल वहां भुगतनी पड़ेंगी। कल कयामत के दिन इस तरह हर चीज सामने होगी कि इंसान पुकार उठेगा, मा लिहाजल किताब ला युगादिरु सगीरतं वला कबीरतन, हाय ये कैसी है किताब कि जिसने ना कोई छोटी बात छोड़ी और ना बड़ी बात छोड़ी। ये कहाँ से आ गया, ये तुम्हें किसने बता दिया, ये मेरी बातें तुम्हें कैसे मालूम हो गई। और फिर फरमाते हैं अल्लाह ताला कि वा अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिल अबीद, और बेशक अल्लाह नहीं है जुल्म करने वाला, बहुत जुल्म करने वाला अपने बंदों पर। अपने बंदों पे अल्लाह जुल्म नहीं करता। जब जलने की बात हुई तो दिल में ख्याल आता है अल्लाह ने क्यों इनको आग में डालना है, क्या अल्लाह इनसे प्यार नहीं करता, क्या अल्लाह के ये बंदे नहीं, तो अल्लाह ताला कहते हैं ये तुम्हारे हाथों की कमाई है, मैं तो जुल्म नहीं करता। और हकीकत है कि अल्लाह ताला कैसे जुल्म करेगा, वो तो हमसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। जो इंसान खुद गलत काम करे फिर वही ऐसे काम करेगा ना, इसलिए इंसान को कभी भी ऐसा काम नहीं करना कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला की तरफ से इंतकाम हो और बाद में वो पता चल जाए कि ये तो इसके अपने ही अमलों की बात थी, अल्लाह ताला ने तो ऐसा नहीं रखा। अब ये बात तो हो गई, एक एंगल हमने देख लिया इस आयत का जो हाल उस दौर के मुताबिक था। लेकिन यहाँ मैं छोटी सी बात करना चाहूँगी आज के अपने हालात के बारे में भी। अमूमन आज के दौर में लोग माल को क्या अल्लाह की देन समझते हैं? जब कभी किसी को माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की बात की जाए तो लोग क्या समझते हैं कि आपने उनकी प्रॉपर्टी, आपने उनकी पर्सनल चीज को अपने हाथ में लेने की कोशिश की? देखिए कि दीन कुर्बानी मांगता है, और वो लोग जो कुर्बानी वाले दीन को नहीं अपनाते, फिर वो अपने आप को सही साबित करने के लिए मुख्तलिफ बातें करते हैं। मसलन कुछ बातें आपने भी सुनी होंगी, लोग कहते हैं देखो ना ये माल तो अल्लाह ने हमारी ज़रूरत के लिए पैदा किया है, फिर हम क्यों ना इसको अपनी ज़रूरतों में खर्च करें, फिर हम इससे क्यों ना दुनिया की ऐश करें, आराम करें। और कभी-कभी तो ये हाल होता है, इतने बेहिस हो जाते हैं कि जो हक की तरफ दावत देता है उसको मशकूक करार देने के लिए शोशे निकालते हैं ताकि ये साबित कर दें कि ये बंदा सच्चा दाई दीन नहीं। देखो ये माल और माल की कुर्बानी की बात कर रहा है। ऐसे लोग असल में ईमानी तकाजों से फरार जाते हैं। एक जुमला लिख ले, जो लोग कबूल नहीं करते ना तो फिर वो ईमान के तकाजों से भाग रहे होते हैं। अब जब भागने वाला कोई ना कोई तो जवाब कायम करेगा ना, क्यों भाग रहे हो भाई, क्या तुमने कहा नहीं था ला इलाहा इल्लल्लाह? कहा था, तो अब क्यों भाग रहे हो? तो फिर ऐसी उल्टी सुल्टी बातें करते हैं कि जिसके नतीजे में उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाए और दूसरों के ऊपर इल्जाम आ जाए। अपने दिलों को चेक करना है, क्या हमारे दिलों में माल की मोहब्बत इतनी तो नहीं आ चुकी कि हम उसको अपनी मलकियत समझें, हम उसको अपनी कमाई समझें? देखें कोई सारा दिन कमाता रहे, अगर अल्लाह ना चाहे तो एक पैसा नहीं मिल सकता, और अगर सारा दिन कमा के हजारों लेके जाएं और घर जाने से पहले ही चोर वो जेब से निकाल के ले जाए तो भी नहीं ले सकते। तो लिहाजा बंदा बन के जीना। हमने अपने लिए अमल की बात यही ली कि कभी भी अल्लाह सुबहान तआला के बारे में ऐसी कोई बात नहीं कहनी कि हम अल्लाह के लिए दे रहे हैं, अल्लाह के रास्ते में दे रहे हैं। बास दफा लोग अल्लाह के नाम पे मांगते हैं, फकीर का नाम देखा होगा सुना होगा, बुड्ढे फकीर को दे दो अल्लाह के नाम पे दे दो। अमूमन हम लोग क्या कह देते हैं, माफ करो अल्लाह देगा। इमाम इब्ने तैमिया का गालिबन या इब्ने कय्यम का मैंने एक कॉल पढ़ा, बहुत ही मुझे अच्छा लगा, या शायद इमाम मालिक, बस कोई भी इमाम लिख लें आप, कहते हैं कि जब मुझसे कोई मांगे और मैं ना दे सकूं तो मैं उसको ये नहीं कहता कि माफ करो अल्लाह देगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसके नफ्स के खिलाफ काम किया, वो माल मांग रहा था मैंने नहीं दिया। अगर मैंने इस वक्त अल्लाह का नाम ले लिया और गुस्से में वो अल्लाह के बारे में कोई बात कह दे तो मुझे गुनाह होगा। ये होता है तफक्को, शऊर, कि इंसान कभी किसी को ऐसा मौका भी ना दे कि कोई अल्लाह की बात करे। यहाँ मैं आपको छोटी सी बात भी कहूँगी कि बाज़ दफ़ा हम भी दूसरों को नेकियों की रग़बत दिलाते हैं। मसलन आप शौहर को कुछ कह सकते हैं, आप कुछ सदका किया करें, खैरात करें, अल्लाह के नाम पे लग निकालें, या कोई फैमिलीज में, ख़ानदान में आप देखते हैं लोगों ने बहुत कमाया, बहुत ज़्यादा पंप एंड शो के साथ शादी कर रहे हैं या कोई घर सजा रहे हैं, तो वहाँ जाके खुदा रहा आप ऐसी बात कभी ना करें कि कुछ अल्लाह को दें, अल्लाह के रास्ते में दें। आप देखिए कभी कोई लोग ऐसी नादानी करते हैं ना तो लोग एकदम झट से कोई आवाज़ बात निकालते हैं, हाँ जी देते हैं अल्लाह को भी, क्या आप सारा कुछ अल्लाह को दे दें, क्या हम खाएं ना, इस तरह के जुमले। तो ऐसी नेगेटिव शेयरिंग से बचें। آپ کو ایسے داعی دین نہیں بننا کہ لوگ ایسی باتیں اللہ کے بارے میں کریں. افسوس کی بات یہ کہ بعض دفعہ بعض لوگ تبلیغ کے اندر اس طرح کا انداز اختیار کرتے ہیں کہ لوگ ان کو تو کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ وہ سامنے ہیں, اور اس کو کہنے لگتے ہیں جو نظر نہیں آتا. تو لہٰذا بہت سوچ کے بات کیجئے, بڑے شعور سے بات کیجئے, ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ کی بات سن کے اور گناہگار ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات کہہ دیں. اب یہاں تک بات ختم ہوئی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اب ان کی ماضی کی کچھ اور گستاخیاں کھول دیں. ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک اینٹ اٹھاؤ تو نیچے سے کچھ اور گستاخی نکلتی ہے. کہا یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے جو انہوں نے کیا. الذین قالوا ان اللہ عہد الینا, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ بے شک اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے. کیا؟ اللہ نؤمن لرسول, کہ ہم نہ ایمان لائیں کسی رسول پہ. یہاں سے ان کا وہ بات ان کی بات شروع ہوتی ہے کہ بے شک اللہ نے ہم سے ایک عہد لیا ہے کہ ہم کسی رسول کو نہ مانیں, اس پر ایمان نہ لائیں. کب تک؟ حتی انٹل, یہاں تک کہ یاتینا بقربان تأکلہ النار, کہ وہ ہمارے پاس قربانی لائے جسے آگ کھا جائے. بس یہاں تک بات ہو گئی. یہود نے اللہ تعالیٰ پہ ایک الزام لگایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک اور بات بھی سامنے رکھ دی, ایک اور بہتان اور جھوٹ جو انہوں نے اللہ پر باندھا تھا. کہتے تھے کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ہم کسی اس نبی کو نہیں مانیں گے جو ہمارے سامنے یہ معجزہ پیش نہ کرے. اور معجزہ کیا ہو؟ کہ وہ ایک قربانی کرے اور وہ قربانی کھلے میدان میں رکھ دے اور آسمان سے آگ آئے تو اس کو کھا لو. جب کوئی ایسا کرے گا تو ہم اس کو مان جائیں گے, اور کوئی ایسا نہ کرے تو پھر ہم اس کو نہیں مانیں گے. یہ یہود کی بات تھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل, ان سے کہہ دیجئے. کیا؟ قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات, مجھ سے پہلے تمہارے پاس کئی رسول آ چکے ہیں روشن دلائل کے ساتھ, مختلف نشانیاں لے کر آئے, مختلف باتیں لے کے آئے. اور وباللذی قلتم, اور وہ نشانی بھی جو تم اب کہہ رہے ہو. یہ کیا تھی؟ اب اللذی کے نیچے کیرو نکالیے اور یہی لکھیے کہ قربانی کو کریں اور آگ کھا جائے, اس کی طرف اشارہ ہے. یعنی یہ جو بات تم نے ابھی کہی ہے اس کو بھی تم نے کہا تھا, ایسا ہو چکا. جو آج تقاضا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہو کہ اگر آپ کی کیوی قربانی کو آسمان سے آگ کھائے تو ہم آپ کو رسول مانیں گے, تو یہ معجزہ تو ہو چکا ماضی میں. ایسے پیغمبر گزرے کہ جنہوں نے تمہیں یہ معجزہ بھی دکھایا, لیکن کیا تم ان کو مانے؟ ذرا دامن میں جھانک کے تو دیکھو. فلیما قتلتموہم ان کنتم صادقین, پھر بتاؤ تم نے ان کو کیوں قتل کیا اگر تم سچے ہو. یعنی آج جس معجزے کو تم نے میری نبوت کی دلیل بنا لیا, کل وہ ہو چکا. اور ماضی میں ایسا ہوتا تھا کہ جب قربانی کی جاتی آسمان سے آگ آتی, جس کی قربانی کھا لی جاتی سمجھا جاتا کہ یہ اللہ نے قبول کر لی, یہ ہو گیا. ایسے معجزے دکھانے والے پیغمبروں کو بھی بعد میں انہوں نے کیا کہا؟ یہ تو جادو تھا اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. باوجود اس معجزے کے دیکھنے کے انہوں نے ایسی باتیں کر لی, تو آج بتاؤ اگر میں بھی یہ دکھا دوں گا, اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ چیز دکھا دیں گے, تو پھر کیا یقین ہے کہ تم واقعی ان کو مان جاؤ گے؟ پھر کیا تم واقعی اللہ کے نبی کو نبی مانو گے؟ بات یہ ہے کہ تم نے ماننا ہی نہیں, یہ نہیں مانیں گے. فائن کذبو کا آیت 184 دیکھیں. پھر اگر یہ آپ کو جھٹلا دیں, یعنی آپ کی بات آپ کو نبی نہ مانے, تو غم نہ کریں, اس لیے کہ فقط کذب رسل من قبلک, بے شک جھٹلائے گئے رسول آپ سے بھی پہلے. کون سے رسول؟ جاؤ بالبینات, جو روشن دلائل کے ساتھ آئے تھے, بڑی بڑی نشانیاں لے کر آئے, ان کے پاس یہ سب لے کے آئے تھے. اور کیا؟ والزبر, اور صحیفے, چھوٹی چھوٹی کتابیں, بکلیٹس, پمفلٹس لے کر آئے تھے. والکتاب المنیر, और रोशन किताब भी लेकर आए थे। यानी आज ये आपको नहीं मानते तो गम ना करें, क्योंकि ये इससे पहलों को भी नहीं मान चुके। इनकी तो आदत ही है ना मानने की। ये कहते तो हैं कि ये हो जाएगा तो मानेंगे, वो हो जाएगा तो मानेंगे, लेकिन जब नहीं ऐसा हो भी जाता है तो भी नहीं मानते। आपके पास जो अल्लाह की किताब है कुरान पाक की सूरत में, अगर इसको नहीं मानते तो फिर याद रखिए कि इसके बाद भी नहीं मानेंगे। आप इनकी कट हुज्जतियों से बददिल ना हो। ये आपके साथ नहीं कर रहे, ये दूसरों के साथ भी कर रहे हैं। ये ऐसी ऐसी बातें पेश करते हैं जो पहले इनके सामने रख चुकी गई, इसके बावजूद भी ये नहीं मानते। लिहाजा इनको इनके हाल पे छोड़ दो। इससे क्या पता चलता है कि ना मानने के 100 बहाने। जिसको मानना नहीं होता ना, वो नहीं मानता, और जिसको मानना है वो तो बस दलील से ही मान लेता है। उसको बहुत लंबी चौड़ी बातों की जरूरत नहीं होती, लिहाजा इंसान अपने आप को ज्यादा ना घुलाए। इस आयत से क्या पता चला कि अगर सही बात सुन के भी कोई ना माने तो फिर उसके साथ ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। बाज़ लोग होते हैं कि जिनके नसीब में ही झुठलाना होता है, उनकी किस्मत ही ऐसी होती है। वो चाहते ही नहीं कि उनको हिदायत मिले। आप एक बात करें तो वो दूसरा एतराज़, आप दूसरी बात करें तो तीसरा एतराज़। खामोश होना चाहिए। मसलन देखिए कि यहाँ अल्लाह ताला ने इन पे कितनी नेमतें की ना। इनको मनोसलवा दिया, सहराओं में बादलों के साए किए, इनामात दिए, मगर ये ना माने। एक एक करके इनके ऊपर अजाब आए। फिर मूसा अलैहि सलाम के पास जाके कहते हैं कि दुआ करो ये अजाब टल जाए। अजाब टल जाता, नहीं माने। अल्लाह ताला ऐसे लोगों के लिए तारीख की वरक गर्दानी करवाते हैं। तुम सोचो तो सही, आज तक तुमने माना किसको है? कितनों को झुटलाया और कितनों को माना? तुम्हारी तो तारीख ही कत्ल और सताने की है। तुम तो ऐसी बातें ही करते रहे, इसलिए आज भुगतो अपने इन गुनाहों का अजाब। चखो इस अजाब को जो तुम करते थे। वो तो किताबें लेके आए, वो सहीफे लेके आए, वो रोशन किताबें लेकर आए तुम्हारे पास, लेकिन तुम ना माने। तुमने ये सोचा था कि ये बस हमारी आज़ादी में रुकावट है। अब आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, सूरत मायदा में हाबील और काबील की कुर्बानी का जिक्र आएगा, तो वहाँ भी कबूलियत की एक का यही मेयार था कि आसमान से आग आएगी। इसी तरह आप देखिए कि हज़रत इलियास, हज़रत सुलेमान और हज़रत यहया अलैहिमुस्सलाम, ये तीन नबी हैं जिनको ये मौजज़ा दिया गया था। क्या? कि ये कुर्बानी करते और आसमान से आग आती और उसको खा लेती। इसके बावजूद आप देखिए कि इन्होंने क्या किया। हज़रत यहया को इन्होंने कत्ल कर दिया, हज़रत अली इलियास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ये दुश्मन हो गए, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुश्मनी की कहानी आप पीछे सुन चुके सूरत बकरा के दूसरे पारे के बिल्कुल आखिर में, बल्कि पहले आप आ रहे कि आखिर में जहाँ जादू का जिक्र आया था। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुमने लोगों को झुठलाया। हज़रत यहया को इन्होंने इन यहूद ने कत्ल किया, और इसराइल का एक बादशाह था, उसकी बाल परस्त मलका यानी बाल नामी बुत को वो पूजती थी, वो हज़रत इलियास की दुश्मन हो गई। और वो बादशाह अपनी बीवी का इतना मुरीद था कि उसने अपनी बीवी को खुश करने के लिए हज़रत इलियास का सर इस मलका को पेश किया। और बेचारा वो मतलब कोशिश की कि इनको कत्ल करे और इनको मारने की कोशिशें की, और वहाँ से फिर वो निकले और जजीरा नुमाए सीना में पनाह ली। आज भी इनकी किताब सलातीन बाब 18 और 19 में ये चीज़ मौजूद है। हर दौर में कुछ ना कुछ होता ही रहा, ये उज़र है। फिर यहाँ ये जो बात है कि बय्यिनात, जुबर और किताबिल मुनीर मुनीर, इससे क्या मुराद है, इसको देख लेते हैं। बय्यिनात से मुराद है मोजज़ात जो मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ पैगम्बरों को मिले। जुबर से मुराद हैं छोटी किताबें और नसीहतनामे। जैसे पहले दौर में बड़ी किताबें नहीं भी आती थी तो छोटी छोटी किताबें आती थी, बुकलेट्स जिसको कहेंगे। जैसे हमारे यहाँ सूरतें हैं तो एक छोटी सी सूरत किसी एक नबी के ऊपर आई, इस तरह की चीज़ें, एडवाइजेस, कमेंडमेंट्स। और जामे किताबें क्या हैं? बड़ी किताबें जैसे तौरात है, انجیل ہے جس میں امر بھی ہوں، حکم بھی ہوں، اخلاقیات کی باتیں ہوں، قصص ہوں، نصیحت کی باتیں ہوں، جیسے قرآن مجید. تو یہ سب چیزیں بڑی بڑی چیزیں ہیں، انہوں نے ہر ایک کو جھٹلایا. تو اصل بات کیا ہے کہ ان کو ماننے نہیں. ایک چھوٹی سی بات ذہن میں آتی ہے کہ آخر انسان جھٹلاتا کیوں ہے؟ رسولوں کو جھٹلانا اور حق والوں کو جھٹلانا اصل میں یہ پیچھے کی خرابی ہے. زنگ کہیں اور لگا ہوا ہے، تعلق کہیں اور ٹوٹا ہوا ہے، اور وہ بندے اور رب کا تعلق ہے. عقیدہ جب غلط ہوتا ہے نا تو زندگی غلط ہونے لگتی ہے. عقیدہ درست کر لیں تو زندگی درست ہوگی. بندے اور رب کے درمیان نوٹ لگتی ہے تو عقد ہوتا ہے، پھر وہ عقیدہ بن جاتا ہے. ان کے عقیدے خراب تھے. یہ باتیں جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کے بارے میں کی، یہ کب ہوتی ہیں؟ جب انسان کے دل میں قدر نہیں ہوتی کسی کی. میں مثال دوں گی کہ کبھی کسی کو کسی کی قدر ہو تو کیا وہ اس کے بارے میں غلط بات کر سکتا ہے؟ سوچیے ذرا، آپ کو کوئی فون کرتا ہے، آپ کو اس کی بات کی بڑی اہمیت ہے، تو آپ کیسے اس کی فون کال ریسیو کرتے ہیں؟ او اچھا، تھینک یو، ٹھیک ہے، انشاءاللہ وی ول ڈو، اوکے، وی ول ٹرائی اور بیسٹ، ایسے کہے گا. اور جس کے آپ کو کیئر نہیں تھا، آپ کہیں گے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے، ہم اس ویک نہیں ہیں اویلیبل. یعنی بعض دفعہ بعض لوگ ایسے جواب دیتے ہیں کہ حیران رہ جاتا ہے انسان. کی وجہ کیا؟ بات کرنے والا پریشان ہوتا ہے، میں نے کیا کہا ان کو. اصل بات پیچھے خراب ہوتی ہے. جب آپ کسی مقصد، کسی کاز کے ساتھ سنجیدہ نہیں رہتے، یا آپ کے دل میں شکوک آنے لگتے ہیں، یا آپ کسی نعمت کو فار گرانٹیڈ لینے لگتے ہیں، یا کسی ذمہ داری کو قبول کرنے کے بعد اب یوز ٹو ہو گئے کہ بس کرنا تھا، ہو کہ آپ اس کی زیادہ ضرورت نہیں، بار بار ہمیں کیوں کہا جائے اور پوچھا جائے، تو ایسی باتیں پیش آتی ہیں. ہم اگر اپنی زندگیوں پہ غور کر کے دیکھیں تو کیا ہم بھی کچھ ایسے معاملے تو نہیں کرتے؟ جہاں عمل کی بات آئے ہم کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے گھڑنے کو تیار تو نہیں ہوتے. نہیں ایسا نہیں تو ویسا، ویسا نہیں تو ایسا. اللہ تعالیٰ نے سارے پردوں کو چاک کرنے کے لیے ایک ایسی بات آگے پیش کر دی کہ جس سے انسان کی ترجیحات بدل جائیں، دل سے مال کی محبت نکل جائے، زبان غلط بولنا چھوڑ دے، ہاتھ غلط کرنا چھوڑ دے، اور انسان طرح طرح کے شوشے چھوڑنے کی بجائے سنجیدہ ہو جائے دین کے معاملے میں. اور وہ کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے، ہر جان چکھے گی موت کو. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بے شک تم پورے پورے دیے جاؤ گے اپنے بدلے قیامت کے دن. فَمَن زُخْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز، اور جو کہ آگ سے دور کیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا تو بے شک وہی فلاح پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو ایک فریب کا سودا ہے، فریب کی بات ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جو آنکھوں پہ پڑے ہوئے ایک پردے کی طرح ہے. جس دن پردہ چاک ہوگا تو اصل جہان سامنے ہوگا. اس آیت میں چار بڑی باتیں ہیں. پہلی بات، موت سے کسی کو مفر نہیں. مفر کا مطلب بھاگنا، فرار. موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. دوسری حقیقت جو اس آیت سے معلوم ہوئی کہ دنیا میں جس نے اچھا کیا یا برا کیا، اسے پورے پورے بدلے دیے جائیں گے. اور تیسری بات اس آیت کے ناطے سے جو ہمیں معلوم ہو رہی ہے، وہ کیا؟ کامیابی کا اصل معیار کیا ہے؟ فَمَن زُخْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز. اصل کامیاب وہ ہے جس نے دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کر لیا، اور اس کے نتیجے میں وہ جہنم سے دور اور جنت کے قریب کر دیا گیا. اور چوتھی بات اس آیت میں جو معلوم ہوتی ہے، وہ کیا؟ کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی ایک کھیل ہے، ایک تماشا ہے، یہ بس गुड़िया गुड्डे का खेल है। ये एक आजमाइश की हालत है। यहाँ आने वाला, यहाँ रहने वाला मुश्किलात से गुजरेगा। कुछ न कुछ मुश्किलें उसकी ज़िंदगी में आएंगी। ऐसी आयत इंसान की आंखें खोल देती है और इंसान हर बात को बेदेहानी से सुन सकता है, चलते फिरते, भागते दौड़ते, उठते बैठते। लेकिन मौत की बात ऐसी है कि जिसको इंसान छुटला नहीं सकता। और दुनिया में देख लीजिए, दीन का नाम हो या दुनिया का, हर मसले में इख्तलाफ पाया जाता है। कोई मानता है उस बात को, कोई नहीं मानता। कोई एक एंगल से देखता है, कोई दूसरे एंगल से देखता है। लेकिन मौत का मसला ऐसा है जिस पे कोई इनकार नहीं करता। किसी मजहब का हो, किसी मसलक का हो इंसान, मौत के ऊपर हर एक मुत्तफिक है। इसलिए कि दलायल तो हर दिन आ रहे हैं, अपने हाथों से दफनाते हैं, अपने हाथों से प्यारों को इस दुनिया से जाते देखते हैं, अपने हाथों से दफना के आते हैं। फिर भी आंखें न खुलें तो ये और बात है। हम में से हर एक सोचे, कम से कम 3 लोगों को तो मरते हुए जिंदगी में देखा ही होगा ना, या 3 लोगों की मौत की खबर तो सुनी होगी ना, करीब के या दूर के। क्या तब्दीली आई जिंदगी में? तरजीहात बदली, सोच बदली, छुटलाने का मिजाज बदला, कि वही काम करते रहे जो कर रहे हैं। यकीनन तब्दीली आती है। कोई ऐसा दिन सोचिए जो बड़ी करीबी मैयत से गुजरने के बाद आपने गुजारा हो। दिल उदास, आंखें खिंची हुई, ऐसे लगता है कि जिंदगी खत्म, अब इसके बाद जी के क्या करेंगे, आज के बाद कोई गुनाह क्या करना है। मैंने देखा है कि मौत के वक्त में कई अहदो पैमान होते हैं। आज के बाद पूरी नमाजें पढ़ूंगी। जिस दिन किसी की मैयत होती है ना, वो दिन इतना लंबा लगता है, ख़त्म ही नहीं होने को आता। अल्लाह ताला कहते हैं कि जब वो मौत आनी है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत आना आनी है। यहाँ नफ्स लफ्स पे बात करूँगी। कुल तो आप समझ ही गए, हर एक, ऑल एवरीवन। लेकिन नफ्स नफ्स किसको कहते हैं? जान और रूह का मजमुआ, बदन और रूह, हर वो हस्ती जिसमें रूह भी हो और बदन भी हो, वो नफ्स है। इसमें फिर सिर्फ इंसान ही नहीं आते, चरिंद परिंद, फरिश्ते, जिन्नात, जो भी बदन और रूह का मजमुआ है वो मौत का शिकार होगा। तो क्या पता चला कि मौत जानवरों को भी आएगी, हत्ता के मौत फरिश्तों को भी आएगी। जब क़यामत के सूर फूके जा रहे होंगे, तो उस वक्त चंद लम्हों के लिए उन फरिश्तों को भी मौत आएगी जिन्होंने अल्लाह ताला के अर्श को थामा हुआ है। जिब्राइल को भी मौत आएगी। सबको मारने के बाद जब इज़राइल अलैहिस्सलाम, जिनका नाम अमूमन मलकुल मौत ही आता है, अल्लाह ताला के पास जाके कहेंगे कि अल्लाह, तूने मेरे जिम्मे जो काम लगाया था वो मैंने कर लिया, अपनी जॉब पूरी कर दी, अब सबको मौत आ चुकी है, कोई ज़ीरो ऐसा नहीं जिसको मौत नहीं आई। यानी वो फरिश्तों जिनका जिक्र किया, ये अलविदाया और निहाया के हवाले से आपको बता रही हूँ, उसमें मैंने ये चीज़ पढ़ी कि थोड़ी देर के लिए वो अल्लाह ताला के अर्श को किसी जगह पर टिकाएंगे और उनको मौत आएगी और फिर दोबारा उठेंगे। तो जब मलकुल मौत अपना काम पूरा करने की का सर्टिफिकेट लेने रब के पास जाएंगे, तो अल्लाह ताला कहेंगे कि सबको मौत आ गई, हर एक को आ गई, हाँ आ गई। आपको मालूम है कि फिर क्या होगा? अल्लाह ताला कहेंगे कि चलो अब तुम अपनी जान लो। क्यों? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स अपनी मौत को चखने वाली है। इसको सुन के वो ऐसी चीख मारेंगे, क्योंकि उनको पता है मौत की सख्तियाँ। नंगे बदन पे 360 तलवारें एक साथ चली जाएं, اتنی تکلیف، 500 سال گزرنے کے بعد بھی اس کا ذائقہ منہ میں ہے، کہ اگر اس وقت کوئی زندہ ہوتا تو ان کی چیخ سے وہ بھی مر جاتا، لیکن موت تو موت ہے، ہر ایک کو موت تو آنی ہی ہے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا. امام ابن کثیر ایک روایت لاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ہمیں ایسے محسوس ہوا، ہمیں ایسے محسوس ہوا گویا کوئی آ رہا ہے، ہمیں پاؤں کی چاپ سنائی دی لیکن کوئی شخص دکھائی نہیں دیتا تھا. اس نے آ کر کہا، اے اہل بیت تم پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور برکت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، تم سب کو تمہارے اعمال کا بدلہ پورا پورا قیامت کے دن دیا جائے گا، ہر مصیبت کی تلافی یعنی اس کو میک اپ کرنا اللہ کے پاس ہے، ہر مرنے والے کا بدلہ ہے اور ہر فوت ہونے والے کا اپنی گمشدہ چیز کو پا لینا ہے. اللہ ہی پر بھروسہ رکھو، اسی سے بھلی امیدیں رکھو، سمجھ لو کہ سچ مچ مصیبت زدہ وہ شخص جو ثواب سے محروم رہ جائے، تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہو اور اس کی رحمتیں اور برکتیں. ابن ابی خاتم کی یہ روایت ہے. یہ ہے یہ دنیا، ہر ایک کو جانا ہے. جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری دنوں میں یہی کہا تھا کہ جتنا چاہو جی لو، پھر تو موت ہے. موت سے کوئی نہیں بچتا، کوئی بچ جاتا تو موسیٰ علیہ السلام بچ جاتے. جب ملک الموت ان کے پاس آئے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کی جان لینے کا وقت قریب ہے، تو تھپڑ مار دیا یا مکہ مار دیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور ملک الموت کی آنکھ پھٹ گئی، آنکھ نکل گئی ان کی. وہ روتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پاس آئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا پیغمبر بڑا زبردست ہے، اصل میں موت کا وقت آیا ہوا نہیں تھا، یہ ہونا ہی ایسے تھا، اس لیے آپ اس کو دوسری طرف نہ سوچئے کہ موسیٰ نے ایسا کیوں کیا، لیکن یہاں فوکس رکھیے اس بات پہ کہ موت ضرور ہے. کہا اچھا، ابھی نہیں مرنا چاہتے، جو موسیٰ سے کہو کہ فلاں جگہ ایک بیل ہے، کہو اس کے اوپر ہاتھ رکھ لو، ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال تمہاری عمر بڑھا دی جائے گی. انہوں نے آ کے موسیٰ علیہ السلام کو یہ آپشن دے دی. موسیٰ کہنے لگا، یہ بتاؤ اس کے بعد پھر کیا ہے؟ کہا پھر موت ہے. کہا اچھا، اگر پھر موت ہے تو پھر ابھی صحیح، نبیوں کی جان ان سے پوچھ کے نکالی جاتی ہے، آپ کو معلوم ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی کے آخری دنوں میں یہی کہا تھا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دے دیا کہ چاہے تو وہ اللہ کی ملاقات کو پسند کر لے اور چاہے تو دنیا میں رہے. کل نفس ذائقت الموت. پھر بات کریں گے لفظ ذائقہ پہ. کبھی یہ سمجھ نہیں آتی بات، ذائقہ کیوں ہے؟ چکھنے والی موت کو ذائقہ نفس کی وجہ سے مؤنث ہے، کیونکہ نفس عربی میں مؤنث ہوتا ہے. ہر جان موت کو چکھنے والی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے چکھنے کی بات کیوں کی؟ بس یہی کہہ دیا جاتا ہر ایک کو موت آئے گی. تو آپ دیکھیے کہ انسان کسی کام کے بارے میں جانتا ہے، خبر ملتی ہے اس کو تو اس کو یقین آتا ہے، پھر بھی اتنا یقین نہیں آتا جب تک اس کو دیکھ نہ لے، یہ دوسرا درجہ ہوتا ہے. اور ایک تیسرا درجہ ہوتا ہے کہ اس کو چکھ لے، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. مثلا اگر آپ دیکھیے کہ کوئی آپ کو دور سے ایک چیز دکھاتا ہے، پوچھتا ہے یہ کیا ہے، آپ کو دور سے وہ کوکی لگتی ہے، گول اوپر نٹس لگے ہوئے، کوئی پوچھتا ہے یہ کیا ہے، آپ کہتے ہیں یہ میرا خیال ہے یہ کوکی ہوگی، آپ نے دور سے دیکھا، ٹھیک ہے، یہ پہلا درجہ ہوتا ہے یقین کا. اس کے بعد آپ اس کو چھوتے ہیں، وہ قریب لاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ واقعی کوکی لگتی ہے، چھو لیا آپ نے، लेकिन डाउट हो सकता है बीबी, क्या पता डमी हो, ऐसी नकली चीज हो, या कुछ और भी हो, साबुन हो सकता है। फिर तीसरा दर्जा क्या कि आप उसको मुंह में डाल के एक बाइट ले लेते हैं। वो बाइट का लेना क्या है, चखना है। अब आइए इस लफ्ज कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत को देखिए। हम में से हर एक जानता है कि मौत है, आएगी, आके रहनी है, लेकिन दूर से जानी भी है ना बात। किसी की खबर सुनते हैं मौत की दूर से तो दिल की हालत अजीब होती है ना, लेकिन उससे ज्यादा हालत अजीब होती है जब अपने सामने मैयत को देख ले, मैयत वाले घर में, या मैयत को सामने, उसके सामने बैठ के दिल की हालत फर्क होती है ना। ये दूसरा दर्जा है। लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया कि जायकतुल मौत, जब चखोगे, जब मौत का डंक जिस्म के एक एक रगो रेशे में उतरेगा, जब जिस्म के एक एक उज्व से रूह खिंचेगी, वो वक्त मौत का वक्त होगा। तो ये जायका का लफ्ज हक्कुल यकीन के लिए, वो मौत जो तुमने दूसरों की सुनी थी, जिसको तुम जानते थे, ये आएगी तुमको तो पता चलेगा ये चीज क्या है, फिर लगेगा पता। दुनिया में तो बार बार कहते थे हाय मैं मर गई, हाय मुझे मौत आ जाए, नहीं, मौत आएगी तो पता चलेगा। और सबसे मुश्किल चीज तो उसके बाद है, वइन्नमा तुवफ्फौन अजूरकुम यौम अल-क़ियामा, पूरे पूरे बदले मिलेंगे क़यामत के दिन, जो करोगे वो भरोगे। सूरतन कबूत आयत 57 में आता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत थुम्मा इलैना मर्जऊन, हर नफ्स को मौत का जायका आएगा और फिर तुम हमारी तरफ आओगे। मौत से फरार मुमकिन नहीं। सूरत निसा आयत 78 में आता है, ऐनमा तकूनू युद्रिककुमुल मौत वलो कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, तुम कहीं भी हो, मौत तुम्हें आकर रहेगी, ख्वा तुम बड़े महलों में हो। इसी तरह कोई जानदार अपनी मौत की जगह और अपने मुकाम को जानता नहीं है। सूरत लुकमान आयत 34 में आता है, वमा तदरी नफ्सुम बी अय्यि अर्ज़िन तमूत इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, कोई जानदार नहीं जानता कि किस सरजमीन में से मौत आएगी, बेशक अल्लाह ही जानने वाला है और सही खबरों वाला है। अपने बारे में सोचें, कभी सोचा है आपने कहाँ मौत आएगी, मैं कहाँ होंगी, सफर में, घर में, अपने मुल्क में, गैर मुल्क में, और वक्त भी मुकर्रर है मौत का। सूरह आल इमरान आयत 145 में आप पढ़ चुके, वमा कान अली नफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबं मुअज्जला, किसी शख्स में ताकत नहीं कि अल्लाह के हुक्म के बगैर मर जाए, उसने मौत का वक्त मुकर्रर करके रख दिया। इंसानों की भी मौत है, कौमों की भी मौत है, जाना उसी की तरफ है। तैयार है? मौत से भागता है ना इंसान, कितना भागता है, मौत ना आ जाए, दवाई खा लो, डॉक्टर को दिखा दो, सर में दर्द है, पेट में दर्द है, दिल घट रहा है, घुटन हो रही है, दर्द हो रहा है बाजू में, भागो भागो। अल्लाह ताला कहते हैं, कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाकीकुम थुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल गैबि वश्शहादा फयुनब्बियुकुम बिमा कुंतुम तामलून, कह दीजिए कि मौत जिससे तुम भागते फिरते हो, सोचें डॉक्टरों की दौड़ें, चेकअप्स, वो तो तुम्हारे सामने आकर रहेगी, फिर तुम पोशीदा और जाहिर के जानने वाले की तरफ लौटाए जाओगे, और जो कुछ तुम करते रहे वो सब तुम्हें बताएगा। सूरत जुमा की आयत नंबर 8 है ये। तो बात यही है कि मौत आनी है, नेक की मौत बद की मौत से मुख्तलिफ है। मोमिन की मौत अबदी राहत का सामान है, गुनाहगार की मौत हमेशा की आफत है। हर एक को जो मौत आएगी वो उसकी जिंदगी के मुताबिक होगी। जो काम किए होंगे वो आएंगे सामने, दिखेंगे उस वक्त, फिर पता चल जाएगा कि करते क्या थे। वजात सकरतुल मौत बिलहक, ज़ालिका मा कुंत मिन्हु तहीद। और मौत की बेहोशी हकीकत खोलने के लिए तारी हो गई। ए इंसान, यही वो हालत है ना जिससे तू भागता था। सूरह काफ की आयत 19 है। सूरत वाक्या 83 में आता है, फलौला इज़ा बलगतिल खुलकुम वअन्तुम हीन इज़िन तंज़ुरून फनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून फलौला इन कुन्तुम गैर मदीनीन तरजिउनहा इन कुन्तुम सादिकीन। भला जब रूह गले में यानी नरखरे तक आ पहुंचती है और तुम उस वक्त की हालत को आंखों से देखा करते हो और हम इस मरने वाले से तुमसे भी ज्यादा नजदीक होते हैं लेकिन तुमको नजर नहीं आते। बस अगर तुम किसी के जेरे फरमान नहीं हो तो अगर सच्चे हो तो रूह को लौटा क्यों नहीं लेते? लेके आओ रूह को वापस, तो मौत आएगी। बात क्या है कि उसके बाद क्या है, या जन्नत या जहन्नम, दो रास्ते हैं। नबी सल्लम ने फरमाया, मम माता फकद कामत कियामत हो, जो मर गया उसकी कियामत कायम हो गई। इससे क्या पता चलता है, मरते ही अजाब और सवाब शुरू हो जाता है, आलमे बरज़ख। वहीं से पता चल जाता है कि कहाँ जा रहे हो, जन्नत की खिड़की खुली या जहन्नम की खुली। दुनिया में तैयारी करनी है, वहां तो सिर्फ रिजल्ट मिलेगा। ये जिंदगी बर्फ की तरह पिघल रही है, इसको आग से बचाने का काम आज हमने करना है। अल्लाह पैगाम देता है, खुद भी बच जाओ दूसरों को भी बचा लो, अपने वक्त को सदका जारिया बना लो, अपने माल को बचा लो, अपनी स्किल्स को बचा लो। हर दिन तुम्हारी जिंदगी से निकल रहा है, तुम्हारे रात दिन राख बन चुके। भुलाओ आवाजें दो इन कामों को, उन दिनों को आते हैं, कुछ भी तो वापस नहीं आएगा। वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। हाथ में लाओ अपने बचपन को, आता है जवानी को आवाज़ तो आती है, हुसन को बुलाओ तो आता है, स्टमक को बुलाओ भारी खाने खाए वो खाता है, नहीं खा रहा, हर चीज़ ट्रैश कैन में जा रहा है। हर दिन हर चीज हमारे इर्द गिर्द हमें मौत का पैगाम देती है। अमली मुशाहदे करते हैं, फ्रेश सब्जी लाते हैं, फल लाते हैं, एक दो दिन में कट कर गल सड़ के मुर्दा होके बिन में चले जाते हैं। ये दुनिया भी ऐसे ही है, हर लम्हा जो गया वो गया। कल वो हमारी जिंदगी थी, आज कहाँ है? कल वो वक्त हमारा था, आज कहाँ? क्या देखे गया, मेरे पास क्या बचा, मेरा वक्त कहाँ जा रहा है? हर आने वाला लम्हा, हर लम्हे माजी बनता जा रहा है। हम अपने सामने देख रहे हैं, हर लम्हा जा रहा है, कोई उसे पकड़ नहीं सकता। किसी लम्हे एक नगाड़ा बजेगा और हमारी पुकार आ जाएगी। वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जैसे हाथों में रेत नहीं ठहरती, ये जिंदगी भी गुजर रही है, कुछ कर लो। अकलमंद वही है जो इस वक्त को लगा दे, इस दुनिया को लगा दे, इस भागती दौड़ती गुजरती जिंदगी से अपना कल अच्छा बना ले। ये है इस धोखे से बचना, शुक्रगुजारी कर ले, तौबा कर ले। कुछ लोग नेमते खोकर भी सब कुछ पा लेते हैं, कुछ सब कुछ पाके भी खो देते हैं। अल्लाह ताला खबर देता है कि यहाँ की नाकामी नाकामी नहीं, यहाँ की कामयाबी कामयाबी नहीं, असल कामयाब तो वो है जो वहाँ कामयाब है। मौत तमाम झूठे सहारों को बातिल कर देगी, फिर इंसान को अपना ठीक मुकाम नजर आएगा कि हकीकतन मेरा मुकाम क्या था। वो नहीं था जहाँ वो अपने आप को जाहिर करता था, बल्कि वो होगा जो उसने आगे के लिए भेजा होगा। दुनिया में कोई कोई तरक्की करे या नाकाम हो जाए, दोनों एक ही बराबर हैं। डिग्री होल्डर्स और फेलशुदा कल एक ही मैदान में खड़े होंगे। यहाँ की मुसीबतें वहाँ की मुसीबतें नहीं हैं, यहाँ की नेमतें वहाँ की नेमतों का एक पेश खैमा नहीं है। वहाँ जाके पता चलेगा करते क्या हो। अल्लाह ने जो दिया है इसको उसी के रास्ते में लगा दो। इंसान की सोच बदल जाती है इस बात के साथ। अल्लाह ने जिसको हिकमत दे दी उसने अपने वक्त का अच्छा इस्तेमाल कर लिया। ये माल लौट के आएगा नहीं, ये औलाद मेरी नहीं रहेगी। अल्लाह जान और माल मांगता है, सब कुछ दे दो। इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मुमिनीन, अल्लाह सौदा करता है। एक बार देना आसान होता है, बार बार देना मुश्किल होता है। ये जिंदगी बार बार अल्लाह के साथ सौदे करने का नाम है। और अल्लाह को आखिरत कब याद आती है? जब दिल की दुनिया उजड़ती है, दिल की बस्ती और बर्बाद होती है, तमन्नाएं मिटती हैं, ख्वाहिशात महदूद होती हैं, फिर इंसान उस मौत को याद करता है। अल्लाह तआला कहते हैं, वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह, उन लोगों जैसे ना होना जो अल्लाह को भूल गए। सूरह हशर की आखिरी आयतें हैं ये। बल्कि वो अल्लाह को भूले, अल्लाह ने उनको उनकी जानें भुला दी। दिल बदल लो, तुम्हारी तरजीहात बदल जाएंगी। यहाँ अल्लाह ताला ने एक तकाबुल किया है ना, वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, धोखे का सामान है। आप देखिए कि दो किरदार हैं, आप एक लाइन लगाएं अपने नोट्स में, दो कॉलम बना लें। एक तरफ है आखरत के लिए जीने वाला, दूसरी तरफ है दुनिया को तरजीह देने वाला। फर्क क्या होता है दोनों में? आखरत को तरजीह देने वाला अल्लाह को कभी नहीं भूलता, किसी हाल में, खुशी गम नेमत मिलनी ना मिलनी, भूलता नहीं। इसके बरक्स दुनिया को तरजीह देने वाला रब को भूल जाता है। जरा सी नेमत मिली तो रब को भूल गया। खुद परस्ती, नफ्स की मानना, अल्लाह के नबी ने फरमाया, इस जमीन पे जितने बुत पूजे जाते हैं सबसे बदतरीन बुत इंसान का नफ्स है। इसी तरह दूसरा बड़ा फर्क क्या होता है कि आखरत को तरजीह देने वाले से गलती होती है तो तौबा करता है और रजू करता है। इसके बरक्स दुनिया परस्त गलती होने पर एतराफ नहीं करता ना तौबा करता है। तीसरा बुनियादी फर्क ऐसा होता है कि आखरत को तरजीह देने वाला ऐसी मजालिस कायम करता है, वहां जाता है, उनसे ताल्लुक रखता है जहां से रब का ताल्लुक मिले। जबकि दूसरी तरफ ऐसी मजालिस जहां रब का ताल्लुक ना मिले, बेहयाई मिले, शैतान से हाथ मिले, शेक हैंड्स हो, वहां जाता है। इसी तरह एक चौथा बड़ा फर्क होता है कि आखरत के चाहने वाले को अगर माल मिलता है तो उसके दिल में अल्लाह की बड़ाई आती है। इसके बरक्स दुनिया चाहने वाले को जब माल और दौलत मिलती है तो उसे अपनी बड़ाई का शिकार हो जाता है, बड़ा बन के दिखाता है। इसी तरह आखरत को चाहने वाला मोहताजों की मदद करता है, उसका माल दीन की इशाअत के लिए जाता है, हक के बोलबाले के लिए उसकी कोशिशें। जबकि दुनिया चाहने वाला उसका माल उसकी तमन्नाओं, ख्वाहिशात, नमूदो नुमाइश में जाता है। महरूम लोगों के लिए उसके दिल में कोई नरम जगह नहीं होती। ये है वो बात जो तब्दीली पैदा करती है, और यही है बात जो सहाबे कराम को समझ आ गई थी। उन्होंने इस हकीकत को पा लिया था कि वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। इसीलिए फिर मुश्किलात मुश्किलें नहीं रही, आखरत के लिए देना आसान लगा, और ऐसा करने के लिए वो अपने आप को तैयार करते रहे कि हम यहाँ से दे के वहाँ जमा कर रहे हैं। इंसान को दुनिया में रहना याद रहता है लेकिन मरना भूल जाता है। तमन्नाएं, आरजुएं, दुनिया के फितने उसको इतना आगे ले जाते हैं कि तमन्नाओं में जीता है। सही बुखारी की एक रिवायत है कि एक बार अल्लाह के नबी बैठे हुए थे ज़मीन पे, आपने एक चौकोर खाना बनाया, उसके अंदर छोटी छोटी लाइनें खींची और एक लंबी लाइन खींच के उस चौकटे से बाहर कर दी। आपने फरमाया, ये चौकटा इंसान की ज़िंदगी है, उसकी उम्र है। ये अंदर जो छोटी छोटी मुश्किलें हैं, ये आजमाइशें हैं, और लंबी जो लाइन बाहर खींची, कहाँ ये उम्मीदें हैं। इंसान की मौत की बाउंड्री आ जाती है, लेकिन उम्मीद बाहर निकलती है। मर के भी उम्मीदें पूरी नहीं होती। अल्लाह ताला हमें अपनी फिक्र लगा दे, इसको दुनिया में ही समझ लें कि वो आखिरत कितनी बुरी चीज़ है, जहन्नुम कैसी चीज़ है, वहाँ के जख़ूम। सही तिर्मिज़ी की रिवायत में आता है कि जख़ूम जो जहन्नमियों को खाने को दिया जाएगा, उसका एक कतरा अगर दुनिया में गिर जाए तो दुनिया कड़वी हो जाए, और वो जन्नत वहाँ एक कोड़ा रखने के बराबर जगह मिल जाए तो खैरु मिन दुनिया व मा फीहा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरम से एक रिवायत है मुस्तद अहमद की, दुनिया उसका घर है जिसका कोई घर नहीं, और दुनिया उसका माल है जिसका कोई माल नहीं। यानी दुनिया जो बनाएगा उसकी आखिरत ज़रूर ही बिगड़ेगी। रिवायात तो बहुत सी हैं, लेकिन बात क्या है कि हम क्या करते हैं। हमने इतनी आयतें पढ़ ली, हमारी ज़िंदगी में कुछ तब्दीली आई कि नहीं, इसका मुहासबा हम खुद करेंगे। अल्लाह करे कि हमें अपनी मौत का यकीन आ जाए, क्योंकि दूसरों की मौत का यकीन तो बहुत आसानी से आ जाता है, लेकिन अपनी मौत का यकीन असल चीज़ है। चलिए तिलावत सुनेंगे इन आयात की। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا